off, off, off. Delui deal și valei, vale. Mândrai, mândră până moare, măi, măi. Off, off, off, off. Mândrai, mândră până moare. Că dealui deal și valei, vale, măi, măi. Mândrai fost la măta, fată, măi, măi. Mândrai ești și măritată, măi, măi. Păi mândrai fost mândră să fii, măi, măi. Până-n ceasul de-i muri, măi, măi. Of, of, of, of. Foaie verde și-o negară, ce-am auzit eu aseară, măi, măi. Of, of, of, of. Ce-am auzit eu aseară, mândra trage să moară, măi, măi. Păi de-o fi boala de la mine, măi, măi. Dumnezeu s-o facă bine, măi, măi. Păi de-o fi boala de la mine, măi, măi. Dumnezeu s-o facă bine, măi, măi. Of, of, of, of. De fi boala de la altul, să zacă s-o plângă satul, măi, măi. Of, of, of, of. De fi boala de la altul, s-o plângă satul, măi, măi. Dar de-o fi boala din vecinii, măi, măi. Să zacă pe mărăcin, măi, măi. Dar de-o fi boala de la mine, măi, măi. Dumnezeu s-o facă bine, măi, măi. Of, of, of, of. De-alui deal și valei, vale. Mândrai, mândră până moare, măi, măi. Of, of, of, of. De-alui deal și valei, vale. Mândrai, mândră până moare, măi, măi. Păi mândrai fost la măta, fată, măi, măi. Mândrai ești și măritată, măi, măi. Păi mândrai fost mândră să fii, măi, măi. Până-n ceasul de-i muri, măi, măi.